primari, astăzi cântă lăutari și joacă de fericire, că băiatul lor e mire. Visul lor este împlinit, au nor acum și-au dorit, și harnică și frumoasă, mai rar vezi așa mireasă. Turnați vinul în pahare, că aici e sărbătoare, petrecem și-o facem lată mirilor casă de piatră. Turnați vinul în pahare, că aici e sărbătoare, petrecem și-o facem lată mirilor casă de piatră. Acum joacă socrii mici, dar cât au mai plâns pe aici, că azi le-a plecat din prag și-au crescut cu mare drag. Fata lor se mărită și dacă ea-i fericită, în păcați gândul îi ține, că se duce unde bine. Turnați vinul în pahare, că aici e sărbătoare, petrecem și-o facem lată mirilor casă de piatră. Turnați vinul în pahare, că aici e sărbătoare, petrecem și-o facem lată mirilor casă de piatră. Petrece nașul la masă, dar nici vinul nu se lasă, că parcă mai dulce-i vinul când îl bea nașul cu vinul. Acum ies nașii la joc, nașa e frumoasă în foc, nașul cu ea se mândrește și muzica o cinstește. Turnați vinul în pahare, că aici e sărbătoare, petrecem și-o facem lată mirilor casă de piatră. Turnați vinul în pahare, că aici e sărbătoare, petrecem și-o facem lată mirilor casă de piatră.